legyen a távol, még nem volt olyan messze. Régen a föld még nem marta a lábam, régen az állarc még levehető volt. Mondd, hol vagyunk, mondd, hol vagyok. Bombát dobhatsz rám onnan fentről, ne nézz alá, ne nézz alá. A testek égnek, a házak megmaradnak. Repülj tovább, repülj tovább. Ez a hús steril, steril, steril, steril, steril, steril. A mondat steril, steril, steril, steril, steril, steril. Ez a ház steril, steril, steril, steril, steril, steril. A város steril, steril, steril. Nincsen más hely. Régen a kaland még nem az esti film volt, és a zene ott volt minden falban. Átlátszók lettünk, hogy kóstoljalak. Szád íztelen, bőröd szaktalan. Bombát dobhatsz rám onnan fentről, ne nézz alá, ne nézz alá. Hiába futsz, hiába futsz. Az ajtók zárva, megtelt a bárka. Ez a hús steril, steril, steril, steril, steril, steril. A mondat steril, steril, steril, steril, steril, steril. Ez a ház steril, steril, steril, steril, steril, steril. A város steril, steril, steril. Nincsen más hely. Automatikus lejátszóján ez a dal legyen, fejfám. Automatikus lejátszóján ez a dal legyen, fejfám. Automatikus lejátszóján ez a dal legyen, fejfám. Automatikus lejátszóján ez a dal legyen, fejfám. Automatikus lejátszóján ez a dal legyen, fejfám. Automatikus lejátszóján ez a dal legyen.